Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Lewitacja już za nami. Dziękujemy bardzo. Godzina czwarta na zegarze, więc czas rozpocząć kolejną audycję poranną, albo wczesną poranną, albo nocną, w zależności od strefy i długości i szerokości geograficznej. Oczywiście radia też można, oprócz tego, że słuchamy w sposób tradycyjny, też słuchać przez internet, więc kłaniamy się wszystkim tym, którzy są właśnie teraz z Trójką. Przy mikrofonie Radek Nałęcz, a za szybą Olga Szućko, i do godziny szóstej w tym składzie będziemy Państwa budzić i pobudzać. The Rolling Stones i Mixed Emotions na dobry początek dnia. You're not.

i najlepiej sprzedającej się formacji żeńskiej w historii amerykańskich list przebojów, a także jednej z najlepiej sprzedających się żeńskich grup wszechczasów. No to czasy girls bandów, oczywiście, to tak z przymrużeniem oka i w cudzysłowie. Natomiast kolejna data jest związana z urodzinami legendy także, no bo tak to jest w kalendarium muzycznym, ale myślę, że przedstawienie tej daty wymaga pewnego przygotowania. Mixtures bridge. Learning to Fly i Pink Floyd. Proszę sobie wyobrazić, że debiut na liście przebojów programu trzeciego miał miejsce w notowaniu 292 17 października w 1987 roku. Łącznie 17 notowań, 18 tygodni na liście, najwyższa pozycja, no to oczywiście szczyty listy. No i to można wyczytać w archiwach. Learning to Fly i Pink Floyd, czyli nagranie z 1987 roku. Anthony Moore, Bob Ezrin, John Carin, ale też przede wszystkim David Gilmour, który napisał początkową wersję tej piosenki jeszcze w 1986 roku. No i potem pochwalił się tym demo kolegom, którzy dopisali resztę. No bo też ważne są słowa przecież w muzyce. David Gilmour dziś świętuje swoje urodziny. 6 marca w 1946 roku przyszedł na świat w Cambridge. Muzyk, kompozytor, gitarzysta i wokalista, multiinstrumentalista, najbardziej znany jako długoletni członek formacji Pink Floyd, ale oczywiście nie zabrakło też solowych projektów. Remember that night, white stairs in the moonlight. They walked it too, through empty playground. This ghost's town. Children again on rusting swings. Sharing a dream on an island, it felt right. We lay side by side between the moon and the tide, mapping the stars for a while. Let the night surround you. We're halfway to the stars. Ebb and flow, let it go. Feel the warmth beside you. on an Island i tym sposobem wylądowaliśmy na wyspie muzycznej, wyspie Davida Gilmoura, czyli geniusza muzycznego niezwykle tej postaci, która jest dla wielu z nas bardzo ważna. On an Island to też przy okazji trzeci solowy album Gilmoura, wydany 6 marca w 2006 roku w 60. urodziny artysty. Większość utworów zostało nagranych w prywatnym studiu znajdującym się na barce Astoria. On an Island to też taki załącznik urodzinowy, bo przypominamy, że właśnie dzisiaj 6 dzień marca i dzisiaj też świętujemy kolejne urodziny Davida Gilmoura. Ale nie tylko jego. Warto też pamiętać na przykład o Kiki Dee, która przyszła na świat w 1947 roku. No i Kiki Dee w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak poznała Eltona Johna. Przesłuchanie miałem w wieku 16 lat do wytwórni płytowej w Londynie. Później zostałem pierwszą brytyjską piosenkarką, która podpisała kontrakt z wytwórnią Tamla, Motown, to znowu to słowo, Motown, czyli nazwa tej wytwórni pojawia się również w kontekście The Supremes, całkiem niedawno zresztą graliśmy. Po raz pierwszy spotkałem Eltona Johna, kiedy poszłam do niego, jak to nazywam, Rockstar Flat w Londynie. Jego mama zabrała ze sobą Neila Younga, więc było dosyć interesujące to spotkanie. Tak wspomnijmy na początki współpracy Kiki Dee, oczywiście współpracy z Eltonem Johnem. Tak naprawdę nazywa się Pauline Matthews, no i obecnie żyje z dala od zgiełku wielkiego miasta, czyli z dala od Londynu. A my w ramach tej daty, czyli 6 marca rok 1947, urodziny Kiki Dee, przypominamy właśnie tę piosenkę. Elton John, Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Coś mi świta w trójce, 28 minut po czwartej. You take the weight off of me. Oh, honey, Dee i Elton John, którzy poznali się w mieszkaniu artysty Rock Star Flat w Londynie. Tak to właśnie nazywała Kiki Dee. Takie mieszkanko Eltona Johna. Wielkiej gwiazdy muzyki rockowej. 32 minuty po godzinie 4 w ramach kalendarium ważna data urodziny Tadeusza Woźniaka. I to są właściwie pierwsze urodziny bez Tadeusza Woźniaka, ponieważ ten zmarł 8 lipca w 2024 roku w wieku 77 lat, a przyszedł na świat właśnie 6 marca w 1947 roku. Tadeusz Woźniak, kompozytor i wokalista w takich zespołach jak Niebiesko-Czarni, Dzikusy, to zresztą formacja, w której rozpoczynał, i Czterech, kontynuował potem karierę solową. No i też warto powiedzieć, że komponował muzykę teatralną i filmową. Także tworzył spektakle muzyczne i musicale, skomponował muzykę do kilkuset piosenek, prawie 100 inscenizacji w teatrach dramatycznych, wiele przedstawień teatru, telewizji, programów poetyckich i artystycznych oraz filmów dokumentalnych i animowanych ma na koncie Tadeusz Woźniak. Sam był legendą, ale też z legendami współpracował. Na tej liście m.in. Michał Bajor, także Krystyna Prońko, Andrzej Poniedzielski, również Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, a także Krzysztof Majchrzak i wielu, wielu innych. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę, nie wiem gdzie na zawsze.

Aja RL i Skóra to już za nami. 4 razy na szczycie listy przebojów programu trzeciego, a łącznie 32 notowania. Pierwsza emisja w 1984 roku. To teraz jeszcze Annie Lennox, bo w 95 roku premier miał drugi studyjny album Annie Lennox zatytułowany Meduza, a na liście piosenek można znaleźć m.in. wersję A Whiter Shade of Pale, niegdyś Procol Harum, a w tej wersji Annie Lennox. Skip the life and angle, turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. Whiter Shade of Pale i Annie Lennox. Ta wersja również fantastyczna i Annie Lennox zamyka dzisiejsze wydanie kalendarium muzycznego. Coś mi świta w Trójce, oczywiście trwa w najlepsze do godziny 6. Temple of the Dog już teraz, Hunger Strike na krótko przed 5:00, za 12 minut zresztą. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the power. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coming like a thunderbolt. Doubt i Hella Good. To za nami Niedźwiedzie Pole Alone i Karaś i Rogucki. Oczywiście już się rozgrzewają. Za chwilę godzina piąta i tak sobie myślę, patrząc na prognozę pogody czwartkową, że to nie jest dobry czas dla niedźwiedzi polarnych, ale szczegóły za chwilę. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej.